başında duman ırmaz. Aman aman. Arabat yorulur da gömül yorulmaz. Aman aman. Suna boylum aman aman. Benim yerimde bu ellerde bir tane. Aman aman. Arasam dünyayı da dengi bulunmaz. Aman aman. Suna boynum aman aman. Başımın bir yanı yoldur aman aman. Doldur sulam suyumu doldur aman aman. Suna boylum aman aman. Yoluyum üstüne yatsam uyusam aman aman. Mevla'yı seversen kız beni kaldır aman aman. Suna boynum aman aman. Arif Balaban'ın bağlamayla yapacağı açışın ardından Gürbüz Sapmaz'dan alınan Nevşehir Hacı Bektaş türküsüyle Emine Koç sizlerle. Bağında gülüm var.